أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. کله چې مخکې دعوت ذکر شو صحیح اقوالو ته، چې غلط اقوال او غلط ویناګانې هغې نه ځان وساتې، تحریف مه کوئ او صحیح ویناګانې اختیار کړئ، نو اوس هغې له ایمان طرف ته دعوت ورکوي چې راشئ په قرآن ایمان راوړئ. یا ایها الذین اوتوا الکتاب، هغه کسانو چې درکړی شوی دی دته کتاب، آمنو ایمان روڑے بما نزلنا پاغ کتاب چرا لگل دیمون مصدق لما معکم، پدا سے حال کے چی تصدیق کو ان کے دید آگے چی تاؤسر سدی تاؤسر چی کم اسمانی کتاب دے چی تورات تی پا موسیٰ علیہ السلام نازلو یا دا انجیل چی عیسیٰ علیہ السلام باندر آگلو دا آگے تصدیق کئی، نراش ایمان پر روڑے. من قبل انت میں سو جوہن، مخکې د دې نه چې روان به کو مونږ مخونه، فنردها علی ادبارها، نو به ګرځو هغه په شاګانو داغي. معنا سو د دې نه مخکې چې مونږ به ستاسو مخونه روان کو او بیا به دلا لکه د سټونو په شانتی کو. نه جالوها کل اقفا مظهری خپل تفسیر کې وي، نو ګوره یاد ساته دا هغې نه مخکې ایمان ته راشه. من قبل ان نطمس وجوها، دې کې مختلف طریقې دي. یو دا چې حسن بصری زاد المسیر کې ابن جوزی دا قول لا نقل کړو چې مراد کې دا دی ردها عن طریق الهدى نو فنردها فی الضلاله، هدایت دلارنا ور ګرځول او واپس کول لی او په دلالت کې ور منډل لی په گمراهی کې، نو معنا د هدایت لار په دنه خطا کو ګوره او په گمراهی کې هم نه باسو. ایا مراد کې معنا مشهور ده لکه څنګه چې ظاهری معنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وي، په مطلب دا ده چې د اوخ صوبه دی جوړو نه جالو ها کا خوف البعیر. او قتاده رحم الله او ضحاك اغیم دې د نزدې معنا وا، او مظهری الله مالوسی تفسیر الهمانی کې دارنګ نور د فراق قول مرا نقل کړو چې ذکر د وجه دی مراد ته عین دی، نو معنا دا سترګې بدل روانې کو وړاند بم کو. بهر صورت ظاهری معنا مراد کول شي چې دا مخ خو دی اوس دې غاړې ته دی او داسې به وګرځو نو شا غاړې ته به ښودله، او دام کې دی شي چې دا معنا مرادي چې د هدایت نه به مواړو ګمراهۍ طرف ته. نو که چېرته دا معنا مراد شي لکه څنګه چې حسن بصری رحمه الله یې چې د هدایت نه باواړو گمراهی طرف ته بم واپس کو، هم صحیح ده. او که دا معنا مراد شي چې کوم ظاهري معنا ده نو دام الله کول شي، او دغه وجه چې علماو دلته را نقل کړي وو لکه د کعب الاحبار باره کې راځي، د عمر رضی الله عنه زمانه کې هغه ایمان ته راغلی وو چې هغه کله دا آیات اورېدو نو اسلام ته راغی، بلکې چا د عبدالله بن سلام رضی الله عنه باره کې هم لیکلي وو صفة التفاسیر کې دواړه را نقل کړي دي. ابن کثیر او علامہ مالوسی تفسیر الهمانی کې د کعب الاحبار خبر را نقل کړي ده چې دې کله دا آیات وری ده کنه نو یو یریدو د الله نه چې اسنه دا چل را سره وکي وزکه ایمان ترالو ها پمنډ منډرالو ایمان طرف ترالو. ظاهر ده چې ظاهری معنا مراد کول شي، او دا معنا چې مقصد دې دا چې کله که تاسو ایمان ډونل نو په گمراهی کې بپاتې شي ګوره. من قبل ان نتمس وجوها، ابن زید د دې معنا نقل و داغنه چې مراد تدا دی چې د دې آثار به محو کې د مدینې نه ته دی به شاته بوزي تر دې پورې چې د کم ځای نه راوځي دلته بورنه نوځي. دا به کې بل معنا وا چې بعضی مفسرین نه کل کړو مطلب دا چې تاسو خو د شام نه راغلی یې کنه او يهودو نو ګوره دا چې چل بره سروکو چې د دې ځنه بموالو او هغه شام ته بلال شي مدینه بدن خالی کو او بیا دا چلو شو. روستو زمانه کې د عمر رضی الله عنه زمانه چې وا نبی هغه وشړل وې نبی له سلام او ټیک د چې تاسو د مدینې نه بار کړی وې او د خیبر خواوشه او سیدې اوس مونږ تاسو ردی زنه او چتو او شام طرف ته رقم زنه جراغلی یا زراعات تا الته ولېګل. بار صورت ظاهر کې او اشکال او شوبه دار ازي چې الله دې له دعوت ورکو چې تاسو راشه او ایمان رولې او کروم نړو نه دا چل بده سره کوم. نو سوال دارغه چې يهوديان او د خطروسه پورې غپلیتو خبيسان شته چې په هر دور کې غي مسلمان ته تکلیف ورکړل او په خپل يهوديت کلک دي ناغي سره خو الله دا کار نه وکړي که معنی خود وې کنه دا یو معنا هم د مفسرو صحابو نه نقل وا دا غي جواب وکا چې مفسرین وي دائم عذاب اصل کې معلقو چې مطلب دا کټولو ایمان نه ونړو چې بعضو ایمان وړو لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ایمان تر هغه داسې نور کسان هم رالو الله عذاب رستو کو ایادا عذاب الله په قیامت کې دی لور په قیامت کې به سره دا چلو کې چې دا مخ بوله شاته واړي ا انسان څومره بدبختکاری چې کله دا مخ شاته طرف ته ای او دا سدي سینې طرف ته کې څومره بدبوي نو دا شان چل به سره وږي ښا دا قیامت کې بیا مراد دی نو دواړه کې دي شي پرې دوه طریقو مفسرینو جواب کړل دي او نلعنهم یا بلعنتکو مونږ په دیوان دی کما لعن اصحاب السبت لکه چې لعنت کړی دی مونږ په خالی والاو دا هغې نه مونږ خنزیران جوړ کړي دي دا هغې نه مونږ شادوګان جوړ کړي دي قد موسیخو قردتا و خنازیرا حافظ ابن کثیر وی او دا شوي دي په خپل دور کې. نو الله جل شانو وی لکه څنګه چې ستاسو مشرانو سره دا هغې نه مې شادوګان جوړ کړي ستاسو نه به م جوړ کړم چې د دې نبی خلاف کوی ګورې او نلعنهم کما لعن اصحاب السبت او کان امر الله مفعولا او دې حکم د الله تعالی پوره کړی شوی الله چې فیصله وکړي کنه هغه بیا پوره کوي ګوره دا څوک لګیا دی را راځي هاي دې ځان دې ډیر څوک دا ور بند کې مونږ کولو فکر نشو کولاولې کار مسله جوړ شي کنه په دې وخت کې دغه راځي نو ظاهر ده چې مونږ درس نشو کولای او یا چې لوس وکړو کولای کوم دی بیا کور نه مونږ ته مطلب جوړ کړ دلته نږدې څوک لګیا لري چې دا وخت आवाज راځي حاجی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ګور کله چې يهودو دا داوا وکړه و تاسو خو مونږ ته وایي چې ایمان تراشه او مونږ خو یو په ایمان باندې کنه نو چې ته مؤمن ته وایې چې ته ایمان تراشه خو دې ته منطقيان تحصیل حاصل وي چې مؤمن هم نو بس بیا مې سن مؤمن کې لکه اوسړی دکاندار دی ته دکاندار شنه ابو زه خو یم دکاندار. نو دې مقام کې يهودو دا داوا کوله چې مونږ کې ایمان شته نو الله جل شانو ایمان در کې کم دی هغه ایمان ایمان نه دی چې کله شرک وسره غړي او ستا ایمان سره شرک غټ دی ان الله لا یغفر ان یشرک به بشک الله تعالی بخنه نکی د دې چې پرخي والا جوړ شي دا غسره چې پرخي والا جوړ شي نو دا خبره دا چې ته الله نه بخیخه شرک الله نه بغیلند خبره ها و یغفروا ما دون ذلک او بخیغه گناهونه چې کم وی د دینه لمن یشا چاله چې وغاړي د دینه کم گناهونه الله معاف کوي د شرک نه کته درجه کې خو شرک الله نه معاف کوي او دا یاد ساته قانون ذکر کی ګوره د من په شکل کې قاعده دا ګوره چې و ما یشرک بالله او څوک چې برخي والا جوړی دا الله سره فقد افترا اثما عظیما یقینا د دروغ جوړ کړو د ګناه لوی ګناه دروغ جوړ کړو افترا یو کړه او تپل یو کړو د لوی ګناه تپل یو کړو کا قرآن په دې صورت کې به نه هم د کشانت آیات کریمه یو سل شپاله آیات کی راواله کنه ولتم موجود دی چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. آیات کریمه دلته هم دی آیات کریمه رستم دی په خو دومره ده چې دلته تتمه داسې ده چې فقد افترى اسما عظیما، او هلته دا فرمایلی دي چې فقد ضل ضلالا بعیدا، گمراه شو په گمراهی لري. دا ولی تکرار دی؟ قرآن کریم کې بے ځای تکرار نشته. خدا د الله کلام دی ډیر فصیح او ډیر بلیغ، په هغه درجه کې چې مخلوق کوم داغې د رسېدو نه او د درک نه عاجز دي. وی اصل کې شرک په دوه قسمه دی، یو هغه شرک دی چې د مولا دی، او بل هغه شرک دی چې د امی دی. نو مولا مشرک کیدی شي او امین مشرک کیدی شي کنه. نو د مولا شرک دلته ذکر کو او د امین شرک هلته ذکر کو. نو کته وای چې په دې څه قرینه ده چې دا د مولا شرک دی او د امین شرک دی؟ وای دلته بحث د مولا نو دی، هلته د امیانو دی. نو یو دلیل خو پیدا دی. او دویم دا چې دلته وای فقد افترى اسما عظیما، د دروغ جوړ کړل. او هلته وای فقد ولد ولعالم بعیدا، گمراه شو په گمراهی لري. او مولا چې شرک کوي نو دی ولا دلایل جوړي، دروغ جوړي کنه. د دې وجه نه دلته ټکی دا ویل دی چې افترا اسم مبینا، معنا دې د شرک لپاره دلایل ګوري. او خو امیده نو په دلیل ملیل نه پويږي، خو گمراه دی په گمراهی لري سره. خو په هر صورت دا قانون کلیه شو چې الله جل شانه مشرک نه معاف کوي، مشرک نه بخي. اوس دا چې مشرک وای چاته او شرک څه کوي، تاسو خو بار بار اوریدلی. په دې مقام کې زه داغه مشهور عالم ته دیوبنیانو تفسیری معارف القرآن والا مولانا محمد شفیع صاحب، مفتی شفیع صاحب، اگر دې آیت په ذیل کې جلد 2 صفحه 430 کې لیکلی دي چې شرک کی چند صورتیں، د شرک یو څو صورتونه وګوره. نو دا صورتونه چې په چا کې هغه مشرک دی بس، نوم د چا ما اخلا. ابلش په ما خبره کوله نه یو ملګری میسج وکړو، ویره تا داسې مو چې د چا نوم نه دی غستې، ما خو عامه خبره کړې ده. او که څوک تصدیق کول غواړي چې د تل نه ما تختېدل، که الله کتاب ته چې ناستې او سړی دروغ وایي نو الله دې په لعنت وکړي. نو څه ضرورت دی چې ته دروغ وایې؟ خو باقي که ستا څه تشفی غواړي نو مونږ په هر وخت وي انشاءالله. د جګړې خبره نه ده چې جګړه دې جوړېږي، فلانې جګړه خو په هغه صورت کې چې ما دروغ ویلې وې. چې رښتیا وي نو جګړه نه ده، د جګړې صورت نه دی. مونږ بېرته ښکاره کړو چې داسې وي، خو ته راشه لږ غونته خواله یا موبایل باندې که نه څوک چې وي داسې چېره د هغه پړه کې دغه شک دی. نو ځکه مونږ وایو چې دې خو اکثر مونږ ته وایي، یاره مونږ د مشرکان وایې چې ته مشرک یې، دا څوک به در باندې دا دغه کوي، یاره دا وي بې دینه شوي دي. او څوک وایي دا وابیان دي، وابي به درته وایي. بلکې کله کله ظاهر کړي د توحید و سنت دعوی کوي، نو هم تا ته وابي وایي چې دا وابي دي. کوکه دغه د خولې نه هغه صحیح خبره وځي چې صحیح خلک برې دغه دی وهابیان دا دي. وایي د شرک صورتونه وګوره چې دا شرک په چا کې موجود دی، کم کم شکل کې موجود چې په چا کې بس هغه مشرک دی. زمونږ ورسره کار نشته چې دا څوک دی، ټې پر شاه دی، ټې پر خان دی، ټې پر ګل دی، پلانې دی، ډینګې دی، هېڅ کار هم ورسره نشته. خو چې دا په کې یي نو هغه به یي مشرک، نو هغه وایي شرک کی چن صورت دی. یو صورت دا دی، علم میں شریک تهرانا، دا اردو کې دی کنه دا کتاب. په علم کې دا الله سره شریک جوړول، یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے. مانا دا یو بزرگ یا دا یو پیر بارکی دا عقیدہ ساتل چې زمون د ټولو حال د ټولو خبرو هر وخت خبرې جی پته وتا. یا نجومی پندت سے غیب کی خبریں دریافت کرنا، نجومی نتلل او پندت نتلل او داغن د غیب او د خبرونو د تپوس کولو، او بیا پاغی یقین کول. لکه ډیر کسان لار شینو کې تور کو پنو کې ټوله دنیا صحیح کوي بیا ها. او سو کوئی فلانی سره دغه د کنا علم دی ترویتی دی، ودایات ساته صفه نسو. مصنف عبد الرزاق کې شتا، مصنف ابن بشیبه کې شتا، ابن جریر په خپل سره دوم راوړل دی چې من زعم چا چې دا غلط عقیده او ساتله، من اتا کاهنن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. څوک چې یو ترویتی لراغې من اتا کاهنن، دا غو تصدیق یې وکړو چې هغه وته سوې دی وي بالکل صحیح دی، نو د نبی علیہ السلام په دین کفر وکړو. عبد الرزاق کې صفا دی چې یو سړی بل لاړو د غیب او د حال ته پوښتنه کوي چې غلا چا کړی دا، کوډی چا کړی دی، او هغه سوی پلان کې کړی دی، پلان کې ځکه ښه کړی دی، او د پی یقین وکړو. نو کدی ډیر نیک سړی دی او ډیر موحد هم دی، نور سلوی خرو دی خوړو بندگی نه قبلیږي. دا با حدیث عبد الرزاق کې شته. نو ځکه هغه وایي د نجومینا او د پندت نه د غیب او د خبرونو تپوس کول، یا کسی بزرگ کے کلام میں فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا، یا بزرگانو په کلام کې فالونه رو باسل پالنامی دی کنه، یا کسی کو دور سے پکارنا یا چاہتا دلر نچ غوال چی فلانی رو رسے گا فلانی را مدد چا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی او دا گنل چمار دے دینا چغو والا ناغتا پتہ مو لگی دا یا کسی کے نام کا روزہ رکھنا یا دا چاہ دنم روجی ساتل دا بل چاہ دنم روجی داوی علم میں شریک تہرانا زمن کے غٹول را اس طریقہ نو نمبر دو شرک تصرف یعنی کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا کسی سے مرادیں مانگنا روزی اور اولاد مانگنا سوک دا نفع یا دا نقصان مختار گنل دا چانا مرادونا غفتل رزق یا اولاد کے غفتل ندرم صورت اغوی عبادت میں شریک تیرانا عبادت کی شریکول کسی کو سجدہ کرنا کسی کے نام کا جانور چھوڑنا چاہتا سجدہ کول دا چاہتا نم ساروے پرے خودل چڑھاوا چڑھانا نظرون و منختی لکہ غلاف میں منلے دے جنڈا میں منلے دا کسی کے نام کی منت ماننا دا چاہ دا نم منختا منل دا پلان کی پنم میوی دا منلے دا دار پلانی سے منختا دا کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا دا چاہ دا قبر یا دا زی طواف کول خدا کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح دینا دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دا بل چاہ وینا یا دا اگر رسم لترجیح ورکول کسی کے رو برو رکو کی طرح جھکنا دا چاہ مخداد رکو پا شکل کے راٹی دیدل کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا دا چاہ پنم ساروے ذبح کول دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا د دنیا کاروبار د ستورو په تاثیر باندې ګڼل چې دا دنیا کې سکیږي دا ستورو تاثیر دی دا نجومیان دا وی دا وی په دا سات چې نه سات ته دا سات سات ته دی وخت د مینې تاویز کیږي او دی وخت د دشمنی تاویز کیږي دی وخت دا کیږي دی وخت دا کیږي او کسی مہینہ کو منحوس سمجھنا یومیاش سپیره ګڼل چې دا سفر د سپیره ده دا د خالی میاش د سپیره ده دا ټول د شرک صورتونه هغه ذکر کړی دی ها دا ټول د شرک صورتونه دي ونه افسوس دا دی چې ته دا وایې چې دا شرک دی نو تا به د چا نوم نه غستې وای ګوره مونږ ته مشرکان وای کنه نو ستا نوم یې غستو ته پرګول ستا نوم خو نه راغلی دا خپل لږ پلان کې خو یو عام خبره وشوه چې عام خبر دی ولانه چې څوک راځي ناغه به یې نو او دا افسوس خبره دا ده چې ډیر کړه ته یو سړی ځان ته موحد وي ځان ته ایمان والو وي ځان ته دین والو وي ځان ته داسې غنی چې زما په لمن باندې مونږ کیږي او حال دا چې هغه مشرکی دنه دا مشهور شاعر چې هغه عالم ومو حالی هغه یو مقام کې وی زه دې مسلمانانو ته ګورم نو عجیبه حال لري دې خلکو عجیبه حال لري لوی خبره هغه د لوی زین راغستې وه چې دې خلکو ته زه ګورم نو دا خلق دی هغه کسان چې غید غیر الله بندګۍ کې جھکې هغه پر بحر سجدہ تو کافر کواکب نه مانے کرشمہ تو کافر چې اوسړه اور د سجده کوي کافر دی ستورو کې کرشمه غني او غیر د سجدي کوي نو دا کافر دی کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر جو ټهراي بیٹا خدا کا تو کافر دی تم کافر وي چې اوسړه د بت مخه ته تندې لګي لګي هندو شو او یا د الله د پاره زوی غني داغه په مخلوق کې څوک داغه ځامن غني ویری د کافر وي مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کرے شوق تیجیز کی چاہیں او دی ایمان والا باندې لار ډېر کولو دی د چا بندگی چې کوي نو دی کی بس د دې خپل خوا خلقه پرستش کرے شوق ته جس کی چاہیں نبی کو چاہیں خدا کر دکائیں امامو کرتبہ نبی سے بڑھائیں نبی چې دی وګاری نو الله دې جوړ کی د نبی نه او امامان د نبی درجه ته ورسي داغي نام بیا جوړ کی امامو کرتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں مزاروں ته بزی اول تب چڑھاوی چڑھاوی نظرون و منختی بوڑی دارنگ غلاف جنڈا بوڑی مزاروں پہ جا جا کے شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں تو شہیدانو مقبرو تو بزی والا تب داغی نے سوالو نہ کہی نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہیں ایمان بگڑے نہیں اسلام جائے ویده دا پا توحید کیس خلل نرازی نه ده اسلام تا سو نقصان رسی و اینی ایمان تا نقصان رسی ویده ازان تا چی مسلمان ویده ندالا بشو روکنی دا او دا دیر زیاد تیخا په دنیا کې چې دعوی کوي چې زه ایمان والے ما ایمان پا کنی لگه ده یهود غن ترست و براشی و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون اکثریت خلق په دنیا کې دا سه دیکھا نا چې ده ایمان دعوی کی خو شرک تی پکی او بیا توحید وی دیتا چې ده اصولی عقیده دومره صفا ده چې هغه وی خالق مالک رازق اللہ دے نو حاکم ام اللہ دے داغه د خبرې په مقابله کې داغه د نبی د خبرې په مقابله کې د هیڅ چا خبره نه شمغسته دا اصل توحید دی ښا او چې کله دا سیز نشته نو ظاهر د کزان ته ډیر توحید توحید والوي خو په دې باندې توحید ته سړی ناراضي ګوري صرف د خپل خبره نه دا خو معتزله هم ځان ته اصحاب العدل او توحید وي او ډیر ناکار عقیده وي داږي ایمان اصل کې دغه دی چې د توحید بالکل صفای نو بیا دا چې کله ژوندې باباګانو می غډیر خطرناکي ورته د یو تن بار کې دا عقیده ده چې د سره په پاټه کې ما یا دې زمام مشر دی د تو خپل ځان ورو سمنه د مشکلاتونو بخلاص دی ما تاسو کوی څه نشي ویلې جی دا هغه سره ځان دا چې تشکل دی چې غیر دنیا خدای ګڼلې دی دا له خدای دی بس چې هغه سوی ناغه بکیږي د دې وجنه د دې داغه بار کې او دا سي عقیده جوړ شو دا ژوندۍ بار کې دا ژوندۍ جیر څه کولې شي دا ځان له شرک دی دا ځان له کفر دی د دنیا د سيزونو بار کې خو به دومره عقیده نه ساتي چې دا شی ما اوخوړو او زما په ګیډه دړ لاغ نه دا چرته ونه وای چې دا چیز ما خوړل دی نو په ګیډه مې دړ لاغې ولې دړ دا شی راولي ک الله راولي سمدستي بس تا دې ته ځي ډیر کردا خلک وي اندوانه او شملې یو ځای کا نو په ګیډه دړ لازیو سړی مري دا بلیانو سړی غلط شملې پرتی راغې نه به ګوټ کې دې غلط اندوانه خو نو په خوړل لا نه وای دا دړ لا واستون کې الله دې دا دړ لا واستون کې الله دا مشهور عالم بارکه داغه خاص شاګرد او شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله تذکرہ کښتا خوب له موږ سره اعتبار نه ورکو نه سه حیثیت ته پدین کې دیوی او بشنه دي برابر د الله د کتاب مقابله کې خوب خودم رده چې خوب دا کله بشارت کیږي او کله ير کیږي په دغه بنیاد باندې حدیث کې راځي دا خوبونه مبشرات دي بعض وضاحتونه به چې د قران او د حدیث خلاف نه دي چې شیخ جیلانی ته چاوي چې ته ډېر لوی عالم یې تاډیر درسونه کړی و الله پاک به ته بخلې کنه هغه به بخلم هو بخنی زور نه را ډېر وکړه ډېر زور نه را تا وکړه څومره لوی عالم دی چې په یو وخت کې سړی سره په یو موقع کې یو درس کې د کتاب شپږ سوه او اته سوه کسان ناست دي درسونه کوي هغه ټوله زندگی په دې کې تیره شوې ده علل اطلاق ډېر لوی عالم ډېر لوی پیر او ډېر لوی نیک انسان چې غالبا د دنیا د ډیرو علماو اتفاق دی چې د الله ولی لیکن سره دا غینا غوي وبخنی غفر لی او وبخنی وی په خلم خو ما د ډیره زور نه راکړه وی پسو تاسو پسو زور نه درکړه ایمان ته پوسو کې دا بندوایا سړي کړی دی ما چې الله یې سمم نه دکړي خو یو کار مې کړل چې شرک مې نه دکړي هیڅ مې نه دکړي زما بس بندګي بندګي کې د نقصاناتو خو شرک مې نه دکړي ما ته دغه طرف نو ویل شو چې انسیت لیلۃ اللبن تا د پیو غشپه یې راکړه د پیو غشپه په سمدستی زما ذهن ته مخه تراله یو شپه ما کور په اوسکل اجه په می اوسکل د شپې زما په ګډه دړ لاغې نه زما د خپل نه دا خبره وو چې کما دا په نه وسکل نه دا دړ بنو ما ته وی چې دړ زرا ولم ته پیرا ولی دا ګوره دور لوی ګډه ده دی ښا د دې وجنه کوشش به دا پکاري چې دا هر سیز نسبت الله ته کوه حدیث کې نه راځي چې ته په لار را روان یې استاد سپلای چړیا وښلی د تسمه وښلی د کنه نو یا الله تی سم کی چې هغه ته وا ٹھیک د بیا سبب استعمال کا الله تعالی سبب نه بندي کو ستا نظر به پدی وره چې د دې سمون کې او د اسباب جوړون کې هغه دی ولي کته وای چې دا خو چم یارو ګندله دا خو ما سره تن ووري نه وای دا پلانې شو تار پو ته پغه میو ګندله دا خو ما سره پیسې وغله نور په تار نه راوغسته دا و دا ټول اسباب چا پیدا کړی دا وایا مسبب خو هغه دی کنه اسباب د لاغه پیدا کړی دي اصل کې ردی سمون کې اگر ځکه حدیث کې راځي او څه کسان داسې وو نبی له سلام ملګرو کې چې کله بیا ته کو د نبی له سلام نه ناغو ته فرمایل په یو وعده ما سره وکړ چې چرته به چانه سره غواړی ناغي بالکل زمونږ تاسو سره دا لوز چرچانه به سره غواړو اغه کسان اغه ملګری اغه صحابه د محمد رسول الله یو تن په لار روانو په اسمانه بسورو چابک په دقتو ورځي نه چاته دانوې چو پلان کړه چې راځه په خپل ور پس را کوشو چابک پیرو چې وی دا سوال لې تاسو سوال لې او سمره سمره پوری چې ستاسو ګوره صفائی راځي دومره بس تاسو توحید صفا کیږي او سمره سمره پوری چې په دې کې ګندونه راځي ډېر کرته یو سړی داسي چې هغه غنی وي چې د موحدیم خو چې خپل سوچ لګو کې کنه نو په ډیرو ځینو کې تاسو غیر الله اعتماد کړی دی په پیسې د اعتماد کړی دی په دکان د اعتماد کړی دی په نوکرۍ د اعتماد کړی دی او کاغه داغي ملنده خبره دای چې کلاغستانه خواکیږي نو ستاړو چوي ته وایي چې غنی رازق دغه دی داغي د پاره ته بیا حرام او حلال اس کې تمیز نه کوي ها ادم مخه ته راشي کله کله داسې وشي مخه ته داسې راشي چې بیا پاغه خلق یو ډیر لوی روب راشي نو وخت کې مخ کې کسان یو باسل یو دم ویدا ری داسې طریقه باندې دي شوی چې کومه ده صحیح طریقه او په غلطه ایلیګل طریقه باندې راغلی دي 30000 کسان وېستې شو ته مختلفو نوکرو زینونه ظاهر دی چې واقعي پای کې بس کارا پشن شه او چې کسان داسو چې پیسې میسي ورګړي دي په کې ډیر کسان داسي او مهدي اورېدل ویره اوس پیسې ورکول غواړي ډیر زیات پریشان وو نو ما وی مې چې دا نوکری نه نو بل نشته په خپل بګراو دی ما یو میاشتې زم داسې ګرځیدم مې چې دا نه نور سنشته ملک خدا څنګه نه سپایګا دالنګ بل ازین دي کنه نو کاری د کیواز ردی په کونه کې پروت اوس ته دومره حد پوری او کار مخې ته کې چې په دې کې دینو بل څه نشته دا خطرناک خبره ده دا یو سبب دی زمیدار چې کله کافه کوي په ځمکه کې کنه او دانه کې خود رمبه یو او دغه راز دانه کې خودا نو موحد داغه دا کیږي چې دا هم خپل کار وکړو نور د دین زو تیغ نشم رو باسه لیدا او چې تول نشم دا بل څه کار دی ته په دې کې ښا کولیم شي په دې کې منګ کوم خوړې شي په دې کې چنجیم خوړې شي بس دا ماغه ته پرې خوده نو تر دغه ځای پورې سبب استعمالول دي خو په سبب اعتماد نشته سبب استعمال بد خبره نه لګوري خو د سبب سبب باندې اعتماد خطرناک شی دی او موږ نن په اسباب اعتماد کړی دی نن حال دا دی د توحید دې دې تر اغله لږ موږ په سبب اعتماد دي چې ګدا هیڅ نه دا پوشي وای ډیر کړه ته بداو شي دا بون شي مسبب هغه دی په سبب کې تاثیر هغه پیدا کړی دی هغه ته تاثیر ختمول هم شي دې سبب کې تاثیر پیدا کړی دی هر سبب چې دی نو زه دې سبب نه تاثیر ختمون کې هم غره نو توحید دا دی چې ته سبب استعمال کو په سبب اعتماد مکو غره اسنا چې بوین درګه راشي چرته او الله غره بخل د شرک نه پیدایات تا لا یخر ان یشن کبی هر سبب معاف کی چو غاړي کنه خپل خو خید لې من یشا چاته چې معافی لولي ګناهونه به ته معاف کی او دا لوی خبره ده چو سره ټول زندگی تیر کی په ګناهونو کې او بیا هم د عقیده روغه ده او شرک پکې نشته صحیح حدیث کې راغلی وو سو وخت پورې دی الله اور کې سوځي ولې ډېر ګناهونه جرمونه کړی دي او په اخر کې دا غور نه بچ کی ځکه حدیث کې راغلی وو چې دا چا پړ کې توحید پروت ته الله جل شانو هغه په جهنم کې همیشه نه ساتي اوس پته نه لګی چې سوره وخت وایي پکې کنه دا غره جرمونه او داغه مناسبت سره خبرې چې سوره جرمونه د کړی دي او اخیری انجام دا غ بیا هم بچ کی دلی اخیری انجام ولکه کاله پستی وکروړه کاله پستی خدایغه بچکی دللی او کافر داغه بخنه بالکل نشته پیسې کل کې لا یغفر ان یشتا کبی ان الله بشک الله تعالی لا یغفر بخنه نکوی ان یشرک به دا چې برخه والا جوړ کړی شي داغه څخه او یغفر ما دون ذالک او بخیغه گناهونه چې کم وی د دینه پر دون د کم لپاره راضی لمن یشا چاته چوغواړي قران کریم کې چې کله د مشرکانو ذکر کوي نو یې من دون الله کنه ځکه په دنیا کې داسې مشرک نه تیر شوی لا تر اوسه چې هغه د چا بندگی کوي چا ته سجده کوي د چا د نوم منښت کوي هغه د الله د پاسه وګڼي د الله نه کته غني ښه پیدا واړه واړه غونته دي الله ولې لګ لګ اختیار ورکړل دي دلته د جری اختیار ورکړل خو د لګي علاقې کنه ذریعہ دلته د تبه د ټوخي ورکړل خو د لګي علاقې تر سزا یې پوري د ټولې دنیا خو یې نه دی ورکړل دوی به دا واړه واړه غنل الله د ذات نه کته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشتو یو تن د کافر د رسو بیا مسلمان شه نبی له سلام او ته ویلو چې راک تا ایمان تراله زب تاسو ته تا بیا یو تاسو خبرې وخېما چې تاسو فائدہ درکيو بیا نبی له سلام ته ویلو چې ما ته وخیا کنه خو یو سره نه خېما ځکه اوس کافرې نبی له سلام چې راوبلو نو ورته ویې کم تعبدو الهن نن سبا تاسو ذمہ وار دي سوال هدي ناغو ته ویې یو ودینو په ودی کم کم ځای دی په دا شپک پزمکه کې یو هغه چې پاسمانونه کې دي ستتون په لار دی واحد په سما نو یې فمن تعود لرغبتک ورهبتک دی وو واړو کې ډیر زیات د کم یو نه یریږي او ډیر زیات امینه پکې چا سره کوي په هغه هغه چې پاسمانونه کې دي الله یې یاد وکړه مشرک دی هغه چرته دا نه ویل چې ما دا دغه د پاسره وی دا ولا هغه اختیار ورکړل دی برخه ولا ورکړل دی د دې وجنه مشرکانو چې کله تلبیه کولو دو خانقابینه غیر چاپیره ګرځي توافونه کوي نور نه کوي هغه تلبیو کوي وی لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک الله صاحب رخي والا نشتا صاحب دربار کې حاضر ابو جهل وي سوکو ابو جهل ها داسي شریک او داسي برخي والا دشته چې تا ولا برخه ورکړي دا خپل مالک نه دی ګوره دا غي اختیار نشتا دا اوس نه وي دې کې وږي چې سري مو فرق شته د وختومره او دې مو ای الله ولا ورکړي مو خدا نه وجه دې خپل وي دا مکه مشرک کله دا ویلو او هم وي الله ولا ورکړي دي زمکا عثمانونه هغه پیدا کړی دي بلکې د مکه مشرک وي ویدازه چې چاته چې غوام دام الله پیدا کړی دا د مکه د مشرک خبره الله خپل کتاب کې را نقل کړی لګنه و من یشرک بالله سوک چې برخه والے جو کی د الله څخه فقد افترا اسم عظیما یقینا دو جوړ کو ګناه غټو د زانه افترا یو کړ دروغ جوړ کړ د لوی ګناه او داګه د پاره بیا دلایل بیانې ځکه مولا چې شرک کین هغه دلایل بیا ذکر کوي کنه وګوره ته د مشرکانو چې څومره دلایل دي ناغدی د ګډ نه روباسلی یا به کسی دروغ یا به کسی یا به حدیثی دروغ موضوعی روایت کوئی چرتا وره تر دې پوی دی حدیث وکړي د مشرکانو علامه علوسی د آیت الوسیله ذیل کې داغه په تشریح کې لیکلی دي چې اکثر مشرکان مونږ وینو چې غي دا حدیث ډیر پیش کې او د نننی دور د مشرکانو کتابونو کې مشتمه ترشتا چې اذا آیتکم الامور فعلیکم باهل القبور یا باصحاب القبور کله چې کارونو مستړي کې اوس کار نه کیږي نو قبر والا لزان رسوا خبر والا لزان رسوا ابید لسرته فیخا دغه د مشرک نظریه ده کنه چې هغه وی په دې باندې کیږي تر دې پورې چې ستا په ملک لوی لوی وزرا هغه کسان چې د ایمنه او د ایم پی ای وټونو ته ودریږي سټونو ته ودریږي ناغي په دې خیال چې په دې عہده کې ما کامیاب کی لار شین د تاتا دربار پارخي ګلاب باندې وینځي کړی وینځي ته وګور خپل اخبارات لوی کسان دا هغه عقیده جوړه شوی ده چې کله مون کارونه ګډ وډ کی دا وی په دې نه کیږي راځره بابا دربار دا غي احترام وکړي شي او سوال وکړي شي تلن وی غي قبلې دا وړې کعبه نه دي د خار کعبه مقابله کې پته نه لګي چې دې مخلوق څومره کعبه جوړې کړې دي کم از کم د شپږو سو د پازه خو ستا په ملک شته چې دا غي هرسونه کیږي د یوې کعبه مقابله کې څو کعبه دي کعبه او تاسو کوم لکه څنګه چې د کعبه طواف کیږي دا سره دې طواف کی کنه کیږي لکه څنګه چې د خانه کعبه طواف دا غي حق او غي پورې خاص دی ولګي د دې طواف شروع کو لکه څنګه چې په خانه کعبه غلاف پروت دی دا رنګ دی ولګي په غي خلاف او جنډو لګول لکه څنګه چې د خانه کعبه او د برکت یا به زمزم دی ولګي دا غزه کویانو دا غزه چینه د برکت وګړل کنه او هغه کې په لوټکو کې په منګو کې دا غزه نو وګړوړي وی دا ډېره د برکت دی او لکه څنګه چې د الله کور ته خلق زی حج عمره لا ناغزان سره قرباني بوزي د الله په نوم باندې لالي کوي نو د کشان دین جروان دي دربار ته ناغزان سره مخې تکړه د کني وګوره په دې ورسونو کې دا غ پنجاب نه دا ګډوري دا تسکوري دا رواني کني دا روان بالکل هغه شی بلا کعبه دي جوړې کړې دی وي کعبه په مقابله کې الله جل شانو وي یاد ساته دروغ ولې وي دروغ جوړه په الله حدیث کم نه حدیث بالکل دروغ دی په پیغمبر باندې خلکو ته ځان جوړ کړی هغه وي دا مې د خبرې د عباد القبور نه ده دا د قبرونو بندګۍ چې کوي هغه ظالمانو د ځان د روایت جوړ کړی دی دا سي ډیر شي دی ښا چې هغه روایت کمزوري دي او تاسو دې غړي ته مولان دي او مولا کتاب لیکل دي وې کله چې استاد په د شي کنه کله کله سړی دا سينه سند استي و دي شي کنه نو دا په داسې کوي چې دا چې هغه چې یا محمد کنه چې بس خبرې دي احادیث دروغ راغست لري په خپل کتاب کې چې ګور حدیث شریف کې نه دی راغلی په ته مړه په حدیث صف کوي کم ځای کې سورۃ الماس په هین کې دا حدیث دا حدیث کتابونه خوشته کم کتاب کې دي سند یو خیا دې سم نشتا دا وی پای کې راغلی دي دا څه ډیر سيزونه دي چې هغه دې ظالمانو د ځان جوړ کړی دي او خصوصا مشرکان لګي غي افتراقي ځکه الله دا څه کې ذکر کو چې افترا اسم عظیم دا د مولا کار دي امینخه دا مې غو خد ول ذل عالم بيد رستو مراشي عالم ترى الى الذين يزكون انفسهم اوس باقي قبائح د اهل کتابوم ذکر کوي ښا چې دین برې تاسو کو کنه نو دی به وي يرجي کو خو ډیر نیک خلک دا کو دا کو دا کو او دا نه کې دی راکي دا کارونه دی راکي الله جل شانی رضان استاینه کې او اکثر بچراغه ناغبل بچ لګیا او ناغبه استا په دې بخښاله ده کنه چې دا ویل شي به اوس په پلان کې او پلان کې او پلان کې او دور الوی قل قولا او شیخ القران او شیخ الحدیث او قامع البدع او حامل لواء سنه او پلان او دین دا تاریخونه به ډېر زیات خوشاله ده په دې باندې ښا شیخ القران لیکلی دي دا اصل خبره شای اسماعیل شهید رحم الله علیه لیکلی ده خې ځاح کې دا غټ غټ لقبونه ورکول چې پلان کې کول کولا دی پلان کې دا سره دا سره ودان د بدعتونه دي څه ضرورت چې دې دې تر اوسه خو دې به خوشاله دل پرې دا خو يهودو صفت دي کنه آیا ته نو ګورې هغه کسانو ته یو زکونه انفسهم چې ستاینه کوي د خپل ځانونو خپل ځانونه پاک کړي او مخ کې تیر شي وتا او سوره بقره کې چې دې وي نه يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا جی جنت زمونږ زیری که په جنت کې لټیګونو مونږ به یو بل څوک نشي تلې زمونږ نه زکونه انفسهم ښه او اوس هم شته مشرکان نه تاسو ته نو باخیده وګورئ ته چې تر سوري دې پیر لاس نیو نه کړې د خپل نه راغله د مو چې جنت ته بلار شو الاغه بدې چې څه سره استاد د بیاتو د ارادي تعلق راشي ګورې یو زکونه انفسهم بل الله یزکی من یشا بلکې الله پاکي په خپل دین چاله چې وغواړي اخود الله کار دی ایمان والے پاکڑی دی کنه الله مالوسی وی من یشا وسوق دی من عباده المؤمنین فل نیکان بندگان ایمان والا اولا یظلمون فتیلا او ظلم اونم اون کلیشی پدی وانی پقدر دتار دا اڈوکی دا کجوری مان الله جل شانو چیوتن لا بدلا ورکی نو ظلم نکی د نیکی کوونکو نه داغه ثوابونه نه کمی او ظالم له ګناه نور نه سیوا کوي سی چې کړی دی برابر برابر داغه بدله به ورتي نه ظلمونه فتیلا ظلم به نه کړی شي پدی په قدر د تار دا ډوکی د کجوري فتیل څه ته وای عام علما دا وی الله مالوسیم تفسیر الهمانی کوي الخيط الذي في شق النوات دا غ نری غون ته تار دی چې دا کجوري دا ډوکی دی منس کې راغلی نری غون ته تار اغه ته فتیل وي دا معمولی سیز د پاره بدی پیش کاو چې سیز داغه معمولی والے به ذکر کاو قلت صدا به وي عربو د قلت او کموالی د پاره درې ټکی استعمالي کله وی فتیل نو کله وی نقیر نو کله وی قتمیر او قران کریم دا درې والے ټکی استعمال کړی دي لفظ د فتیل دلته هم ذکر دی قران کریم کې ټول درې ځله راغلي دي دی سورته کې دوه ځله دی دلته هم ذکر دی او رستو بمراشی نو دې صورت کې دا فتیل ذکر دی په قران کریم کې درې ځله دوه ځله په دې صورت کې او یو ځل په سورې بنی اسرائیل کې براشي او لفظ د نقیر په دې صورت کې دوه ځله ذکر دی دې 500 آیات کې رستو روان دي لا یوتون الناس نقیرا او دا رنګ رستو براشي یو ځل تلری شیات کې او لفظ د قتمیر یو ځل ذکر دی سورې فاطر کې براشي بیا له سید کې والذین تدعون من دونه ما یملکون من قتمیر فتیل عام علماوی تار د کجوري د اډوکی په چوت کې چې کوم پروت څه کنه د توي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه عطا مجاهد د ټول ندام معنا نقل وا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو قول بعض مفسرین را نقل کړو چې کله طالبان یو انسان داسې ګوتو وی لکسات او په دې کې دا نری غون ته خيري پیدا شي کنه معمولی غون ته منچرا شي وی دي نری غون ته منچې ته فتیل وي او د حسن بصری رحم الله قولو چې نه دادی چوت ته وي د کجوري پاډوکی کې چې کم چوت دی چوت ته وي خو په دې درې واړو کې بهتر قول داو چې دا دې تار ته وي نقیر نقر وی اصل کې توګل وتا د دې وجنه منقار دا د دې مارغ دی مخو کې ته وي په دې باندې دې سیس توګي کنه او منقار رندې ته هم وي رندې ته هم ځکه وي چې هغه هم دا لرګې کته توګي کنه آله د توګل نه کړ دا نو نقر وی دې توګل وتا دا کجوره د دې شاج وګوري په دې شای اډوکی باندې شا باندې نری غوند داغ دی دې داغ ته نقیر وي بار به کی او یو قتمیر دی نو قتمیر وي پوستکی دا ته چې وګوره کجوره وګوره د کجوري لاندې دا پوست دا اډوکی چې دی دا په یو پوستکی کې باندې هغه پوستکی ته وي قتمیر وي ور درې واړ شي زونه په دې کجوري اډوکی کې پراته دي او چون کې کجوره عربو د ډېر مخه تاوه دې اډو کې ودړې خو عام گزاران په دې باندې وکنه پر څه باندې ملاوي ته صرف په دې باندې به گزاره کوله قبل سنو دا به وو یو دو سلور کجوري به وخوري دا راي خوراکو نو الله جل شان وګوره کنه دا اډو کې په دې کې تا د درې واړه سيزونه مخه ته دي نو دا سي معمولی شي دا غي د پاره باغي دا استعمال او الله جل شان زه کوئی ظلم به ونشي په دې په قدر د تار دا اډو کې د کجوري معمولی مطلب دا لري معمولی ظلم الله جل شان په چا باندې نه کیغه انظر وګوره دي دا قابل قباحت ته کیف یفترون علی الله الكذبا جسرنگ تپیری پا الله دروغ وکفا به اسم مبینا او پوری دی دا دروغ گناہ کارا دا مولا دے کنا او استاد کار دا جدی میشه دروغ جوړی خد دلائل جوړی دا دروغ یفترون علی الله الكذب کلا خبرو کی اتو دی دا پوسو کی دا کم دی اللہ بی ویلی دی کنا پا اللہ دروغ ہوئی کنا اکلا بوی دا اللہ رسول ویلی دی کنا نو دا اللہ پا رسول دروغ ہوئی کنا اللہ وی کفا به اسم دا مرا دا دل پورا دا کنور گناهونه دی نه کنا ودا گناه دل پوره دی چې الله او د الله پر رسول باندې دروغ جوړای ښه بیا و ته وره یا ایها الذین ایها کسانو اوتو الکتاب چور کله شه دی وته کتاب امنو ایمان راوله بما نزلنا پاغ کتاب چرا لګل دی مونږه مصدقا لما معكم پدا سے حال کې چې تصدیق کوون کې داغه چې تاسو سره دی من قبل انت میں سو وجوها مخد دی چروان بکو مونگا بازی مخونا فنرد دها علا ادبارها نو بگردو اغا پشاگانو دا غی او نلانهم یا بلانتو کو پاغی کما لعننا اصحاب سبتو لکش لعنت کلو مونگ پا خالی والاو وکان امر الله مفعولا او دے حکم دا اللہ پورا کلو شوی خالی والا خو پیشنے کنا خالی کے زیادتے کلو اللہ پی تے کارونو بندیز راو سیدی پا کخکار کاؤ کنا ابیات اللہ خنزیران و شادوگان لوکڑیو لکه لعنت کړه مونږ په خالی والا او کان امر الله مفعولا او دی حکم دا الله پورا کړی شوی ان الله لا یغفرو بشک الله بخنه نه کوي ایو شرک به د دې چې برخه والا جوړ کړی شي دا غسخه او یغفرو ما دون ذلک لمن یشا او بغیغه گناهونه چې کمی د دینه چاله چې وغاړي او من یشرک بالله او څوک چې برخه والا جوړ کړي دا الله سره فقد افترا اسما عظیما یقینا دو ته په گناه غټ د دروغ جوکړه د ګناه غټ علم تر آیت نه ګورې للذین غکسانو ته یزکون انفسهم چې ستاینې کوي د خپل ځانونو بل الله یزکی من یشا بلکې الله ستاینې کوي الله پاک ایمان والا الله پاکي چاله چوغاړي د ایمان والو نه کنه د شرک نه کفر نه ګناهونو نه او لا یظلمون پتیلا او ظلم بونه کړی شي په دې په قدر د تار د پمپتی د خرما په قدر د تار د اډو کې د کجوري انظر وګورا کیف یفترون علی الله الكذبا جسرنگی تپیری پا اللہ درو وکفا به اسم مبینا او پردی دا درو گناہ کارا